Hora, Behiko zentroaren bisita hemen hasten da, kintuaren maparen aintzinean. Hemen gira bankan, oraintxe egin dugu beraz, meategian ondare zentroaren bisita zurekin, Alexandra, egunon zuri? Egunon zuri, istitzu. Bizia bada Ibarrean eta pixkat parte hartzen duzuz, baitzira Herriko Etxarentzat gida. Aurkezten aldiguzu, zein den zure lana edo zer den Olaberri? Ba, hemen Ibarran bada mugimendu frango eta dinamika handi bat, bai kultura mailan, bai gazteriaren mailan. Eta adibidez hemen bankako Herriko Etxean entxeatzen dira, hemengo ondarea balioan ezartzea. Orduan hemen Olaberrin edo interpretazio sendrarekin entxeatzen gira esplikatzea eta ezagutaraztea gure ondarea. Olaberri interpretazio zentroa da, bankako meategiai buruz, eta aipatzen du bankako meategien historioa, eta juntatzen dira hemen ostatu tiki bat eta zentro hori. Ideia zen, hemengo azken ostatua itxi zelaik, bisitariak eta hemengo jendea elkartzea, eta zerbait nola harreman polita sortzea hemen bai, leku kultural baten bezala. Eta noiz sortu zen Olaberri? Olaberri sortu zen 2014an, Europaren proiektu baten ondotik. Bazen diru laguntza bat hemen mugaz gaindiko proiektu bati esker. Eta horrekin lortu zuten historiolarien, arkeologoen ikerketen emaitzak publikoari erakustea. Eta jende hainitz heldu da bisiten egitera? Jendea etortzen da, bai, udan edo gure helburua da ez bakarrik kanpoko jendei erakustea, baizik eta hemengo jendeari ere bai. Hemengo ondarea gure nortasuna baita eta ba, hainitzetan jendea argitzen da deskubrituz hemen bazela iragan industrial bat. Bai, siur zaila dela irudikatzea banka nolako garai bat izan dela. Eta justu egan baituzu jende gehiago heldu zela udan, egan nahi du gehiena kanpoko jendea dela, bisitak egiten dituenak edo hemengo jendea ere heldu dala ere? Nire lehen urtea da hemen, baina gutxi gora bera eganen nuke 80-90 kanpoko jendea dela, eta batzuetan sorpresa onak ditugu, hemengo familiak etortzen dira, eta ba, momentu gozoak pasatzen ditugu elkarrekin, zenta kanpoko jendearekin eta hemengo jendearekin mintzatzen gira, eta partekatzen ditugu gauza hainitz elkarrekin. Eta zein dira gehien ikusten dituzun erreakzioak bisita bukaeran? Batzuk ahitiak ez? Bai, kanpoko jendearen zat ahigarria da lehenik, zenta badugu pixkat estereotipo bat hemengo paisaiak ahunt lasaiak dira, berde-berdeak, ardiekin, behiekin, baina ez dira konturatzen lehen bazela bai, industria, arrabotxainitz, kutsadura, ke beltzak eta lodiak, eta zaila da imaginatzea guretzat ere bai, zenta ba, estereotipoetatik kanpo, hainitzetan ezagutzen ditugu gure herriak nola ziren duela 50 urte edo bai gure aitatxita amatxik kontatzen dute nola zen. Baina adibidez 18. mendean edo 19. mendean ez dugu ideiarik eta ahunt ezberdina da. Bai, hori bizitzeko maneran, baina baita paisaian. Egia da zen eta garaia hartan adibidez 18. mendean nunun gehien ustiatu zituzten bankako meategiak, bazen oian guti eta hori problema bat bilakatu zen, zen eta egurra lehen balia bidea zen, eta beraz ikatzainitz egin behar zen, prestatu behar zen, hemengo labean ezartzeko, kobrea prestatzeko, eta orduan pixkanaka hemengo oiana suntzitu zen, desagertu zen kasik. Ikusten dugu pixkat galeriak dura nola ziren bat ustiatu ondoren berriz betetzen zuten argiekin gehiegi ustua balin bada mendia agian arriskutsua da, ordan behar zuten berriz bete. Eta lanetaz hitz egiteko noiz berriz hasi ziren hemen jendea ikertzen justuki garai hori? Duela guti berriz deskubritu zuten historio hori. Jendeak bazekien meategiak bazirela hemen, baina memoriatik desagertu zen. Eta laurogei hamarkadaren bukaeran, espeleologo batzuk ikertu zituzten hemengo galeriak, eta fite ulertu zuten galeria ainitz bazirela. Beraz, historiolari batzuk eta arkeologo batzuk juntatu ziren, ikerketa hartan, eta artxiboa ainitz ezagutu zituzten, eta material arkeologo ainitz deskubritu zuten, erromatar garaikoak adibidez, eta ahunt interesgarria da, zenta hemen emaitza horiek aipatzen ditugu. Eta oraindik ikertzen ari zizte, noiz atxemana izan da azken objektua? Bai, joan den udan gauza gehiago aurkitu zituzten erromatar garaikoak. Adibidez, zeramika zati tikiak, bakizu argia egiteko, argia izateko galerietan. Gero tresna batzuk deskubritu zituzten. Horrek laguntzen du ulertzeko nola egiten zituzten galeri horiek, ze baldintzetan egiten zituzten. Eta bi erreportai itzuliak izan dira hemen, hola behin pasatzen dituzie. Justua aipatzen aliguzu, zertaz ari diren? Bai, hori da proiektuan, ez da bukatua oinu. Proiektuan hiru filma eginen ditugu. Momentuz bi ekoiztuak izan ziren, Kanal Dudei esker, eta aipatzen ditugu nola pasatzen dira hemengo arkeologoen ikerketak, mehatzen adibidez. Eta gero bigarrena da mea biltzeko tresnak erakusten ditugu. Nola mugitzen ziren orga tipiekin eta orduan arkeologo batek erakusten du nola garaiuntako baldintzeekin, jantziekin, zapatekin, baldintza guztiak berriz aipatzen dituzte eta erakusten digute nola zen preseski kobre mea hori galeriaetatik ateratzeko. Ikusgai dira egunero, hola berri egun guztiz idekia da ostegunetan salbu, eta orduan bisita librea da, egiten alda bakarrik edo bestenaz nirekin. Posible da bisita gidatu bat antolatzea, eta programatuak dira bisitak ere bai, astero egiten ditugu bisitak, aste artetan, aste azkenetan eta hortziraletan, goizeko amajetan, eta erakusten dizugu nola zen meategien historioa, zentroan lehenik eta gero erriko inguruetan. Eta baduze beste proiektu bat ez, pentsatia? Bai, bertze proiektu bat martxan da, eta gure asmoa da interpretazio zentra hobetzea, bidezka hori jadanik bada, baina luzatuko dugu galeria bateraino eta galeria hartan sartuko gira, erakusteko bi garai desberdin, erromatar garaia eta 18. Mendeko galeria zati bat, eta hola ulertuko dugu pixkat teknika desberdinak nola ziren, nola lan egiten zuten, eta lan guzi horiek aipatuko ditugu. Egan nahi du espeleologia pixkat egin beharko dela? Ez da bortzaz espeleologia izanen zen, eta gure ideia da familiei idekitzea. Orduan, galeria hori handia da, ez da haintikia bakarrik pertsona bat sartzeko. Handia da eta moldatua izanen da sartzea eta dena talde txikiak sagarazteko. Eta noiz pentsatzen duzie prest izanen dela proiektu hori? Badugu EPA, prest izanen da, heldu den urteko maiatzan. Orduan, ez du da etortzea, bisita berri hori egitera, eta sorpresa batzuk erakutsiko dizkizuegu. Mil esker handi bat momentu bizki goxo horrentzat. Mil esker zuri ez ditzu.